टाइगर बना के किल कर दिए तू एप्पल जैसी बूटी तेरी लेग्स कॉम्प्लीमेंट्री तेरी कैंडी जैसे लिप्स तेरे हालत सेंटी सेंटी मेरी अटैक दिया।